jestem panem podziemia, ani nawet jego tymczasowym rezydentem. Procente bez sprostowań, nie jestem recenzentem, jestem Szczerniakowa. Kojarzysz nad promila piętę? Ja nim jestem, jak ulotna chwila jestem. Chociaż ma się to nijak do tego, że działam w tym biznesie, w długodystansowym sensie oficjalnie. Nie Wilhelm zdobywca, ale wiedz, że wystarczy iskra, która nagle spadnie. Gdy coś błysk ma, będzie błyszczeć jak kryształ, zaiste, stąd zapytania znak. Tam gdzie hajs i piękne słowa się kochają, można wcześnie wylądować twardo i boleśnie. Zważ to, muzyka jest ponadczasowa, filozofia locha to coś więcej niż banknot. Jest błysk w tym, czy błysku nie ma w tym? Pytanie zadaję wszystkim złym MC, których jest tu coraz więcej. Jest błysk w tym, czy błysku nie ma w tym? Pytanie zadaję wszystkim złym MC, których jest tu coraz więcej. Coraz więcej. Ej człowiek, powiedz mi, co bardziej błyszczy? Złoto plus platyna czy wypowiadane myśli? Tu nie wszyscy mają błysk. Niektórzy przyszli tu, by sobie zaraz stąd iść. Dla tych kilku kotów to lot nad kukułczym gniazdem. To ma rozpierdolić uszy każde. Musisz mieć błysk, bo to ważne, ziomuś. Po to właśnie znowu tykam się mikrofonu. Jest błysk w tym, czy błysku nie ma w tym? Pytanie zadaję wszystkim złym MC, których jest tu coraz więcej. Jest błysk w tym, czy błysku nie ma w tym? Pytanie zadaję wszystkim złym MC, których jest tu coraz więcej. Ik, Igor i Gorilla, bez prostowań, bo to nie opcja celebrycka. Młodociani MCs, trudno ich wychować. Kumają PR, ale nie potrafią nawijać. Czy to błysk ma, czy błysku nie ma? Nie wiem, bo trochę wszystko mi się zlewa w jedną kupę i to właściwy termin. Błyszczą na Insta, nie błysną przy pomocy puenty. Każdy kolejny tekst jak poprzedni. Traperzy szukają złota, ale nie widzę samorodków, a same samojebki tych pudelsowych MCs. Niezłe z nich aparaty, Tomaszewscy, ale klisze przyświetlam jak walizę celnik. Jak gonisz za ogonem, to nieuniknione. Jest szansa, że głowę w końcu włożysz do dupy. Bez obudy nie jestem głosem sumienia. Alocha, zawsze woli melasz niż się spierać. Preferujemy błysk komety, nie błysk flesza. Co bardziej oślepia niż kogoś oświeca. MC, których jest tu coraz więcej. To jakaś paranoja.